ีอันนี ้เรียกว่าธรรมนิเทศฉะนั้นในข้อนี้มันก็อยู่ในเทวทูตนั่นแหละแต่พระเจ้าตรัสว่าธรรมนิเทศเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงความแก่ไปได้ทีนี้มันไม่พ้นเนาะแล้วเราก็จะมีความเจ็บเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงความเจ็บไปได้แล้วเราจะไม่ล่วงพ้นจากความตายเป็นธรรมดาแล้วเราจะไม่ล่วงพ้นความตายเป็นไปได้อันนี้เป็นสัจธรรมสั้นๆคือความจริงเกิดมาแล้วมันต้องแก่แต่ว่าเกิดทำไมรู้เรื่องเด็กแต่เราศึกษาเราเรียนแต่เรามองไปแล้วเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงมันไปได้จะข้ามมันได้เลยก็เรียกว่าพูดโดยเปิดเผยคือมันธรรมะมันเปิดเผยให้เห็นเนี่ยอย่างพออย่างวันนั้นหลวงพ่อพูดในโยมสมจิตเนี่ยมันเปิดเผยแล้วเนี่ยอย่างโยมละไมเปิดแล้วเปิดเผยแล้วว่าแก่แล้วจะมาก็เปิดแล้วต่อไปจะมีอีกอย่างแล้วคือความเจ็บนี้มันไม่พ้นหรอกแล้วเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสัญญาธรรมแต่คนที่นี่มันไม่ยอมรับหรอกว่ามึงแก่แล้วมันไม่ได้มันต้านถ้าคนมีสติปัญญาก็จะมองไปก้อยเมื่อเขาจะแข่งเรือแข่งอะไรเขาจะมีคงที่ตัดสินว่าตรงนั้นแหละแพ้ชนะตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นพระเจ้าจึงตัดในโกสัมภีคนเราจะมีความแก่เป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงมันไปได้เราจะมีความเจ็บไปเป็นธรรมดาจะล่วงมันไปไม่ได้เราจะมีความตายเป็นธรรมดาเราจะมีความตายไปไม่ได้เตรียมใจอ่ะเตรียมใจสู้กับตรงนั้นคือว่าตั้งไว้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมนั้นแต่ในเทวทูตทั้งสี่ตอนท่านเป็นทิสิทธะสุมมาออกแสวงชมสวนอุทยานไปกันในสำนักท่านจะเป็นเทวทูตเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะนั่งสงบก็เลยก็อุทานขึ้นมาการประชาดีนั่งแหละเนี่ยอันนี้มันเป็นบารมีของเขาถึงวันละจะเหมือนกันในหมูถึงวันละมันก็มีเขาเรียกว่าภาวะมันละก็เลยกลับวางไปพุทธิพไปเห็นนางสนมกลมมาวางเห็นเมียนอนกับลูกเห็นอะไรที่ภาพพุทธประวัติเอาภาพไว้อ่ะเป็นจารึกไว้เป็นตำนานเอาไว้ให้เราศึกษาความเห็นของพุทธเจ้าตอนนั้นเหมือนป่าช้านอนเลี่ยนลาดคนบ้างอะไรบ้างน้ำลายไหลอะไรทำนองนั้นเนี่ยจังกับไอ้พวกกูถึงมันก็มองเห็นเหมือนป่าช้าเละละไปหมดเบื่อหน่ายไอ้เกิดนี่มันจะเบื่อหน่ายเนี่ยเขาเรียกเทวทูตทุกคนคิดเห็นนั่นทุกตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเสียหาทางออกไปจุดหมายปลายทางคือแสวงหาโมกขธรรมแสวงหาโมกขธรรมก็เอานายชนะสมากันตะกะขโมยออกทั้งคืนไปสู่แม่น้ำเนรัญชลาไปตั้งสัจจะอธิษฐานนี่บวชตัวเองเอาพระขันตัดพระโมลีขันบรรพชาแสวงหาโมกขธรรม นี่ก็มีนี่แหละเขาเรียกว่าเทวทูตทั้งสี่นั่นเป็นธรรมโอสถเขามองไม่เห็นหรอกหลวงพ่อไปปราถนาทำไปเทศที่วัดพระประแดงบ้านญาติเขามาหาอะไรก็ไม่ลืมเลยที่แรกหลวงพ่อก็คิดไม่ออกจะเอาเงินไปคืนเขาค่าเรือค่ารถไปวันเขาพอตกกลางคืนมันก็ขึ้นมาก็ได้แล้วสำนานไปมาฉันนึกถึงพระเจ้าจอมโอปัญชาเอาตรงนี้ไปฟังคาถาครับเรียกว่าธรรมโอสถนั่งขัดกันทางโลกเขาเรียกว่างานจาปนิกุฏงานจาปนกิจหาว่างานถามว่ามงคลไม่ดีไม่ดีแต่งานนั้นเป็นงานมงคลถามว่างานดีนี่นะครับหลวงพ่อไปย้อนก่อนเห็นนั่นบอกว่างานอาวมงคลยุคนี้เป็นงานธรรมโอสถก่อนจะพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกท่านจะเห็นตรงนี้เกิดให้จิตใจเปลี่ยนแปลงเกิดแสวงหาโมฆะธรรมจนอุบัติเกิดขึ้นไปตัดสรวนตุสมาสโพธิญาณจนเป็นพุทธญาเป็นพุทธะขึ้นมาแค่ในเผยแผ่การดาถึงเราถูกวันนี้เขาเรียกธรรมโอสถแต่งานแต่งงานนั้นเป็นงานวัดอามงคลหลวงพ่อก็ยกอุทาสำนานขึ้นมาขึ้นนันทบุตรเทียบนันทบุตรแต่งงานขึ้นจะเข้าหอเข้าโรงแล้วนิมนต์พระเจ้าไปฉันบ้านพระเจ้าก็ไปฉันเสร็จแล้วก็นันทบุตรน่ะอุ้มบาตรเพื่ออุ้มบาตรกลับวัดเชตวันพอไปถึงพระเจ้าถามว่านั้นจะบวชเลยบรรพชาเลยไอ้ตรงนั้นวาระนั้นเนี่ยมันก็จะขัดก็ขัดไม่ได้พระเจ้าข้าพระเจ้าข้าอันนี้จำใจบวชนะจำใจบวชไอ้ใจหนึ่งไอ้ทางโน้นไอ้นางทางโน้นก็บอกไปแล้วนี่กรรมหน้าที่มันให้เราทำข้าวก็เลยบวชอันนี้จำใจบวชพอบวชแล้วท้าวพระเจ้าท่านก็รู้พาไปดูนางสนมนางความสวยที่สุดถามวันนี้สวยไหมวันนี้สวยไหมสวยสวยสวยไหมถามว่าความสวยมีที่สิ้นสุดไหมแบกทั้งโลกเนี่ยเขาจะแยกกันมาแล้วแต่ทั้งโลกไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้ก็ย้อนกลับมาคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายตามลำดับมาจิตก็ตามมาอันนี้ย้อนมาดูตัวเองทางโลกทางธรรมเนี่ยมันต้องแยกกันให้ได้ก็เห็นความจริงเป็นปากเปิดก็เลยไม่ถึงพระเจ้ารู้แหละรู้จิตว่าจิตนั้นมันเหมือนกับที่พึ่งถูกไฟมันยุ่ยเป็นตัวมานะตัวเหยียดดีมันยุ่ยท่านก็ปล่อยอันนี้ก็เหมือนกันสาวกทั้งหลายเพื่อนผู้ว่าถามเรียกว่าพูดยังยุคสมัยนี้เขาเรียกแซวแย่นั่นทำบุญได้ถึงแล้วเลยอันใหญ่เขาไม่ถึงอ่ะคนนั้นก็ว่าไม่ถึงคนนี้แย่ก็ไม่ถึงก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้นะอันนี้แหละมันเป็นเทียบกันแค่ที่ว่าอุตริมนุสธรรมนะจะเทียบไหมถ้ามันนั้นจะไม่รู้ก็ไปฟ้องจากพระเจ้ารู้นะถ้ารู้วันละเจ็ดถามว่านั่นทำบุญพูดปุ๊บว่าอุตริมนุสธรรมพระเจ้าก็ไปตามนันทบุตรถามนันทบุตรเธอพูดจริงเหรอว่าเธอไม่ลาสิกขาเพศบอกว่าพระเจ้าข้าจะบอกพระสงฆ์พวกเกี่ยวกับว่าไม่เป็นอะไรคือพูดความจริงที่แต่จะท่านเห็นแล้วว่ามันไร้สาระไม่เป็นอะไรนี่เทียบการที่ปราบประบาดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอะไรเติมนี่เขาจะบอกอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอะไรเติมนั่นเองถ้ามีไม่เป็นอะไรต้องเกิดขึ้นมีธรรมะเป็นสัจธรรม ฉะนั้นสัจธรรมได้ต้องเผยแผ่ก็เหมือนจะโมกขะละท่านได้ทิพย์จักขุพระเถระองค์หนึ่งท่านไม่ได้ทิพย์จักเป็นพระคิณาสพเหมือนกันนะจิตหลุดพ้นเหมือนกันแต่ว่าถึงพระพุทธเจ้าที่เขาที่สุดคนเดินลงมานั่นเห็นเปลือกควนคางอยู่เดินควนเป็นรูปบัวรูปควายควนคางร้องโอ้นี่ปากเป็นเปลือกคุรกายหนูเห็นบอกเข้าหนูเห็นเปลือกมันร้องควนคางพวกฆ่าสัตว์พวกฆ่าสัตว์กัดชีวิตพวกที่ลงฆ่าสัตว์นั่นแหละพระโมคคัลลายพระองค์นี้ไม่เห็นไม่เห็นกันเลยกายแต่พระเจ้าเห็นแล้วร้อนความคาในของยิ่งสุดแต่ท่านเห็นคนเดียวองค์นี้ก็เลยไปทูลถามพระเจ้าว่าเป็นจุลกายข้าวพวกสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆมีไหมพระเจ้าค่ะเห็นพระโมคคัลลาท่านกล่าวว่ามีแต่ต้องให้คนที่สองเห็นและตั้งกันเดียวมันมีซึ่งอดีตชาติเคยฆ่าสัตว์พวกฆ่าสัตว์พวกฆ่าวัวควายไปทำแหละตายแล้วจะต้องเป็นเปรตคนเอ็งนั่นไม่มีใครเชื่อเอ็งนั่นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของที่ลึกลับผู้ที่มีบารมีปฏิปทาไม่เหมือนกันขนาดพระกินาศพมึงอย่างที่นาสวะมึงกันบางทีพูดจาหยาบคายก็มีอันนี้อดีตชาติเคยพิงคุมบริวารบริษัทเป็นลูกน้องมีคนงานเยอะๆอะไรต่างพูดจาไอ้ถอยติดมาแต่ติดกันไม่มีอะไรพระกินาศอย่างเหมือนกับสารีบุตรเหมือนกันกระโดดโลดเต้นอย่างกะลิงเป็นอัคสาวกเบื้องขวาท่านนั่นอันนี้เป็นนิสัยวานอนเป็นนิสัยมาแต่อดีตฉะนั้นอุปนิสัยอย่างนี้มันติดตามมาตลอดละไม่ได้เป็นกิริยาถ้าจิตท่านหลุดพ้นหมดแล้วท่านไม่มีอะไรแล้วไม่รู้สึกมันมีคิดนึกปรุงแต่ไม่มีก็เลยเป็นกิริยาเป็นอาการเฉยๆไปไอ้นั่นดูพระดูข้างนอกดูไม่ได้แต่เรายังมีความรู้สึกอยู่ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเข็มกระทบปั๊บมันจะดิ่งเลยวันไว้เป็นไปตามกระแสตัวกระทบกระทบดีจะโลภะกระทบไม่ดีคือโทสะสามตัวเพราะตัวลึกคือตัวมัวมันจะเอาอย่างนี้ในนั้นหลวงพ่อดูออกในนั้นเขาจึงให้ควบคุมความรู้สึกให้หลวงพ่อสัมผัสนะพวกแม่ชีหรือพระนี่ดีแล้วมันนึกถึงหลวงพ่อเองนะปฏิบัติมาไม่มีใครชี้แน่หรอกชี้แน่ปานแก้วสีทองคนเดียวแน่ให้เอาอนาปานสติเดินนับถอยหน้าถอยหลังเท่านั้นเองไม่คิดว่าอันนั้นเป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงยังไงไม่มีเลยหลวงพ่อมุ่งประเด็นแบบนี้เอาผิดเป็นครูธรรมะมันจะค่อยแก้ไขของมันเนี่ย มันจะสอนเราเองผิดพลาดเป็นไงอย่างหลวงพ่อวิปลาสไปเพราะอะไรพอยึดถือพระเครื่องเนี่ยพอหายแล้วมันจึงย้อนมาดูว่าทำไมเราต้องวิปลาสอ๋อเราติดพระเครื่องว่าพระดีนี่แหละจึงว่ารูปาทานขันธ์โทไอ้ของดีเป็นอุปทานขันธ์ถ้าไม่เราวิปลาสไม่เอาเขาจะราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อย่างนี้นั่นจึงว่าก่อนจะสร้างโบสถ์นี่เขาจะบอกคือมาให้วัตถุมงคลมองดำไม่ใช่ดำนี่เลยเป็นพวงดำนะโอ้นี่เขาเรียกมนทินตัวมนทินจะเห็นได้ดาบก่อนแล้วผู้หญิงในดาบเป็นหยกเราว่าอันนี้คือตัวปัญญาอันนั้นตัวมูลทีจริงไหมยังได้ก็ได้ไม่ได้แต่จะมาแล้วมีแต่เราทำด้วยสติปัญญาก็คงจะไม่ต้องสำเร็จทำไมต้องสำเร็จนี่แหละตอนนี้จะเข้าจุดนี้พวกแม่ชีพวกพระไม่รู้หรอกมีพลังอย่างที่ทุกคนนี่มาวันนี้ปฏิบัติทั้งนั้นพระมันปฏิบัติมุ่งปฏิบัติไอ้นี่ยังเขียนในปฏิปฏิบูชาพระเจ้าสรรเสริญขอแล้วต่างคนต่างมีความรู้สึกต่างคนต่างมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะเหมือนกันตัวนี้ถ้าสิ่งใดมันมีขัดเคืองถึงกันและกันอันนั้นคือบุพกรรมเคยสร้างสมกันมาเคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตใช่ไหมเหมือนกับหมากับแมวเหมือนกับอันนี้หมากับหมามันกัดกันเล่นกันเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวจะดีกันเดี๋ยวก็กัดกันเล่นดีกันไอ้สิ่งเหล่านี้คือกรรมมาถึงวันนี้ถึงเวลาจุดนี้ต่างคนต่างมาจุดเหมือนกันตะเทียมหลายหัวมารวมในจุดเดียวมันก็ต้องกระทบกันเป็นธรรมดาไอ้คนนึงไม่รู้ไอ้คนนี้มันก็ทำใจพัฒนารู้สึกแก้ไขกันจนเวลาผมมันก็จะค่อยหมดไปในที่สุดเมื่อหมดที่สุดมันจะลงมันก็ลงเรือลำเดียวกันต่างคนต่างลงเรือแล้วช่วยกันไปมันก็ไปกันการที่เพ่งโทษผู้อื่นนี่มันผิดแล้วจิตส่งนอกมันเรารู้เลยถ้าเราพัฒนาจิตแล้วส่งดูตัวนี้เราควรจะว่าให้อภัยเขาจิตส่วนบุญกุศลแบบถ้าคนมีปัญญาหน่อยทำไมต้องเพ่งโทษเขาเขาก็เล่าให้ตรงไหนไม่เหมือนกันแล้วก็เดินยอมจิตส่งนอกออกไปสักพักหนึ่งเอาตัวนั้นมาเป็นอารมณ์ดูเขาว่าขาเขาขาเราเหมือนกันไหมมือมีเหมือนกันไหมมีหูมีตามีเนื้อหนังมังสังอะไรเหมือนกันไหมกินถ่ายหลับตื่นเหมือนกันยี่ใจตัวนี้ตลอดเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละมันจะลงตัวคริสตจะทำนั่นอ๋อตัวนี้มันจะคลายความขัดเคืองจิตใจเรารังเกียจแผลในตาอุสิผลบนไปซะเย็นผลบนใจมีนามไปมันก็คลายอาฆาตแต่เมตตาเขาเพราะเราจะเดินจุดหมายปลายทางคือการว่ามัจจริยะตนี้ไม่มีตัวนี้เป็นนิสัยของพระอริยเจ้าเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเดินวิหารธรรมไปเพราะว่ามัจจริยะตนี้แล้วนั่นไม่มีเราควรให้เขาไปความรู้สึกของเราขาดเคืองเราก็ให้มันไปเสียตัวให้ตัวเสียสารประเสริฐสุดเห็นนั้นเราทุกคนนี่รวมกันนี่หลายพลังหลายชีวิตถ้าเป็นตัวเลขบุคคลขึ้นมาแต่รวมยอดแล้วก็คือความรู้สึกจุดเดียว ในคณะของเรามีความรู้สึกอยู่มีสติสัมปชัญญะเหมือนกันสติสัมปชัญญะนี่คือตัวศีลตัวมรรคจิตพลอย่างแล้วควบคุมนั่งเดินจงกรมไปแต่ละก้าวละก้าวปวดไปเป็นปกติต่างคนต่างเพ่งจิตตัวเองดูเนาะย้อนมาดูจิตตัวเองมันก็เกิดพลังเกิดพลังขึ้นมาเมื่อน้ำไหลแฝงลงเข้าแฝงเดียวเรียกอุปมาแต่น้ำไหลแฝงมันจะนิ่งหนึ่งไหลเฉยชาถ้ามันรวมเข้าลงแฝงเดียวปั๊บมันมีพลังอย่างสูงสุดเขาเรียกว่าไม้ใหญ่ขอนใหญ่ขวางไม่ได้หรอกมันจะทะลุปูโป่งไปเลยตัวนี้อันนี้คือธรรมชาติคือพลังเหมือนลูกธนูที่ออกจากแรงพุ่งไปเนี่ยเราไม่เห็นพลังมันหรอกเห็นแต่ลูกธนูวิ่งชู้ไปเห็นแต่ลูกธนูวิ่งไปในสายตาของเราแต่พลังเรามองไม่เห็นส่วนนี้เป็นกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งบารมีเขาเรียกบารมีผู้บำเพ็ญสมณธรรมนี่บารมีตัวนี้รวมพลังกันขึ้นเป็นหนึ่งมันจะบริหารของมันเองผู้หน้าเขาจะทำด้วยสติปัญญาของเขาเขาไม่ได้หลอกใครทำเพื่อพุทธศาสนาทำเพื่อพุทธศาสนาเป็นของส่วนกลางมันเป็นของใครเราก็ทำให้อุทิศแต่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านิพพานมาเป็นผู้บิดาของพุทธศาสนาธรรมะพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบท่านก็สร้างบารมีมาจนกระทั่งพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ทุกใจสรณะนี่แหละเป็นหลักธงชัยแห่งพุทธศาสนาคือพระกิณาสงฆ์ผู้ท่านสนิทอาสวะแล้วท่านหมดความรู้สึกความคิดนึกปรุงแต่งท่านจะไม่มีแล้วมีแต่สติปัญญาล้วนๆเลยมองอะไรเห็นแต่เป็นปัญญาหมดนี่ตัวพลังทำอะไรแล้วก็มีพลังสติปัญญาตัวนี้ทำด้วยบริสุทธิ์มันจึงเกิดแวววาวขึ้นมามันมีใครจะมาต้านได้ไม่ได้ทำด้วยความมืดบอดทำด้วยความโลภโกรธหรือไม่มีเนี่ยเหมือนลูกธนูวิ่งไปด้วยพลังแค่วันนี้ผมตั้งใจจะพูดให้ฟังทุกคนเราต้องร่วมจิตร่วมใจต่างคนต่างปฏิบัติจุดหมายปลายทางคือพ้นจากกองทุกข์และพระเจ้าอ่ะผมดำยังสนิทนี่เป็นผู้ไม่ประมาทไปเปิดดูได้เลยไม่ใช่หลวงพ่อพูดมีโอวาทของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์ผมดำสนิทมาเนธรรมบารมีเป็นผู้ไม่ประมาทเหมือนจะไม้จนโตนี่หนุ่มสาวขึ้นไปนี่พัฒนาของมันเองด้วยกฎธรรมชาติของมันเองพุ่งไปมันจะมีอุปสรรคอะไรแต่มันก็เจตนาว่ากูจะปฏิบัติไปมากน้อยไปเลยจะอุกิจไม่ได้จะไปสติปัฏฐานสี่นั่งยืนเดินนอนพิจารณากายเวทนาจิตทำไปกายและพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเนื้อหนังตับใจไส้พุงให้เป็นอสุภกรรมฐานไปกายกับตาสติถ้าเห็นหนังหน้าเปื่อยฉะนั้นแหละพุทธาสื่อกับเราแล้วชูผูกเคยๆมันมีของมันอยู่แล้วมันก็เห็นแต่แห่งความจัดศูนย์เพ่งกับที่จิตความรู้สึกของเราอยู่นั้นมันก็เป็นอะไรเลิกโกรธหลงธรรมะมันก็ของว่างอยู่เราโง่ขัดเกลากันไป จิตใจที่มันมัวหมองน่ะขัดเกลาไปแล้วมันจะค่อยสักแสงสว่างค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นคนที่สุดมันก็ไปของมันเรื่อยจะลุกจะนั่งจะอะไรจับความรู้สึกไปเรื่อยๆจงทำทำความรู้สึกตัวตัวพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแลตาแลว่านั่นแหละผู้มีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีอัตตาอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีเลยนี่คือธรรมะกระเถิบธรรมะกระถึกต้องพึ่งตัวเองพุทธเจ้าท่านผู้ชี้แนะชี้ทางให้หลวงพ่อมาก็เหมือนกันเนี่ยเดินตามรอยพุทธเจ้าจะมาเห็นแต่จะทำทุกความจริงก็ชี้แนะแนวทางให้ให้เดินอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเดินตามมันก็ถึงถ้าไม่เดินตามหยุดถอยหลังกลัวถอยหลังมันก็ลงคลองเท่านั้นเองถ้าเรามีสติมีกล้าไปกล้าไปแต่ละกล้าเขาจึงได้อุปมาโบราณว่ามีทานเรื่องกระต่ายกระเต่านักปฏิบัติให้เหมือนเต่าเต่ามันขาสั้นแถมแบกหินบนหลังซะอีกด้วยแล้วจะกระต่ายนี่ขายาววิ่งสามขุมแล้วกูถึงนี่เนี่ยเออบอกว่าเอ้ยมึงเต่ามึงขาสั้นมึงแบกของหนักไปก่อนคุณนอนก่อนนี่คือประมาโทอปจุโนปทังประมาตายแล้วมันก็นอนก็ตายแล้วฮะตายนอนตายว่านอนเพราะไอ้จะเต่านี่ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ขาสั้นแต่ยาวเลยไปเรื่อยนี่วิริเยทุกขมาเจติผู้ใดมีความเพียรให้ย่อหย่อนไปเลยปกติไปผู้นั้นจะพ้นจากกองทุกข์พิจารณากายเวนาจิตทำไปเรื่อยกลายมันเนียอะไรรวบยอดตั้งแต่หัวจนเท้ามีผมโคนและฟันหนังที่หุ้มห่อเราเนี่ยถือว่าดีเด็กแล้วก็พิจารณาดูนี่ทำไมแล้วต้องอาบน้ำทำไมแล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมต้องซักเสื้อผ้าพิจารณาดูนี่ต้องเท้าก็ต้องใส่ขาดกี่คู่เสื้อผ้าขาดมาแล้วตั้งเล็บผ้าอ้อมมาขาดกี่ชิ้นกี่อันมาแล้วดูมาพิจารณาย้อนหลังไปเอาอะไรกันแน่เนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์ของมันรวมเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีแต่ละวันแต่ละคืนวันเวลาเหมือนยักษ์ดูดละไปโดยไม่รู้ตัวแล้วจะประมาณได้เลยมองดูทางโลกก็เรียกว่าเอาอิทธิบาท4นั่นน่ะมาเป็นประดับที่จิตใจเราเป็นทางแห่งสำเร็จฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาฉันทะเรานั่งเนคขมาบารมีเราพร้อมแล้วเสียเนคขมาบารมีนึกถึงพระเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประมาทวิริยะมีความเพียรกายเวนาจิตธรรมพิจารณากายแล้วทุกวันแล้วทุกคืนไปเรื่อยวิมังสาและจิตตะตั้งมั่นตั้งมั่นในกายเวทนาจิตธรรมจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดพิจารณากรรมฐานของเราฉันทะกิริยาจิตตะวิมังสาพิจารณาเหตุผลทั้งโลกอ่ะเขาดิ้นรนกันตูมตามหาเงินหาอะไรจะมากินมาถ่ายมากินมาถ่ายมาใส่เสื้อผ้ามาที่หลับนอน ยารักษาโลกแค่ปัจจัยสี่แล้วอยู่นี่ก็แค่ปัจจัยสี่แล้วเขาดิ้นรนเพื่ออะไรเขาทำเพื่อเสียสละหรือเปล่าป้าไม่ใช่ทำไปเพื่อคนนู้นต้องมีเงินเดือนต้องมีเงินจากเจ้ามีโบนัสอะไรต่างๆจึงจะทำแต่เรามาอยู่นี่เรามานับเสียสละวันคืนล่วงไปล่วงไปแล้วพระเจ้าตรัสว่าเธอทำอะไรกำลังพิจารณากายเวียนนาจิตทำอะไรอยู่นี่เป็นหลักทางโลกดิ้นรนไปทางนอกเกลือโกหา แล้วเรามาทางธรรมแล้วพิจารณาตัวเราย้อนดูตัวเราดูจิตเรากายนุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาจิตเรายังมีความรู้สึกอยู่แล้วยังทำอยู่อะไรอยู่ในนี้เราทำอุทิศแด่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เสมอศาสนาแล้วก็เสียสละไปทิ้งบ้านทิ้งช่องมาแล้วตัดผมปลดเย็บมนหมดแล้วเราผู้สิ้นแล้วสิ้นไปตามกาลและเวลาของมันตั้งเราเกิดมานี่สิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปสูญไปตลอดเวลาพิจารณาอยู่อย่างนี้บ่อยๆเราสามารถถึงที่สุดเราจะไม่พ้นจากความแก่เราเห็นคนแก่แล้วก็น้อมมาใส่เราเราจะไม่พ้นจากความเจ็บเจ็บก็น้อมมาใส่เราคนป่วยคนเจ็บแล้วไปเจอคนตายแล้วก็น้อมมาใส่เราอายาทจับก่อนเหมือนวันเหมือนคืนเกิดดับเพราะมันอยู่อย่างนี้เสื่อมไปทิ้งไปอยู่นี้สมบัติคือวิบัติมนุษย์สมบัติคือวิบัติวัตถุสมบัติจะคือวิบัติจากศูนย์ไปที่ตัวนาทีแล้วจะเอาอะไรอาจจะมีพื้นแพงมาอาจจะมาว่าเออเหมือนสมัยพุทธกาลก็มีมารนั่นเสริมนามวิษณุหน้าตาแช่มช้อยสวยนานเด็กไปแต่งงานเจออะไรต่างๆในป่ามหาวันนางพิชเมียบอกไอ้มารกูรู้หน้ามึงนี่กลัวมันมากระทิกจิตใจเราอ่ะมันดึงเราจิตเราให้ไปแต่งงานเขาก็รู้ก็มีท่านก็มีความเพียรเป็นตลอดคนที่สุดท่านก็ที่หนาสาวแต่คำว่าพยามารก็เรียกว่าจิตเบื่อหน่ายนิพพิทาเบื่อหน่ายแล้วทางโลกแล้วมันไม่รู้เลยมันก็ร้องไห้เลยไปแล้วเหมือนตาข่ายในพานตัวที่มันเบื่อหน่ายมันรอดตาข่ายก็ได้มันก็ร้องไห้โวยมันร้องไห้มีทั้งเทพบุตรมารเทพธิดามารไปทั้งอะไรต่างๆร้องห่มร้องไห้โอ้หลุดไปแล้วตัวนี้คนแต่ละคนมันจะให้อยู่วุ่นวายกับมันไอ้เห็นอยู่เนี่ยตามตาเนี่ยเทพบุตรเมื่อวานนี้ก็มาหมูจะมาล่างหมูไปแล้วไม่ช้ามันจะเอาลิปสติปอะไรมาเอกใช่ไหมโอ้อย่าไปให้ได้ก็แล้วแต่ตัดสินลูกตัดทิศทำได้ไปก็ตายอยู่ก็ตายตายในธรรมะดีกว่าสัจจังเวอมตะวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายเอาตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยหลวงตายตรงไหนอ่ะตายในธรรมหรือตายในกิเลสอ่ะไอ้กิเลสตายดีกว่าวะฮะฮะหัวเราะแห่ๆไอ้กิเลสตายดีกว่านี่แหละอ๋อให้เข้าใจวันนี้พูดว่ายังไงพวกเรารวมเป็นหนึ่งอย่าไปสงสัยได้ทั้งสิ้นตัดตัวสงสัยอนุสัยสิ่งเหล่านั้นน่ะแต่ว่าเราตายไหมล่ะถามว่าสงสัยตายไหมล่ะยอมรับว่าตายแน่หมดสงสัยแล้วไม่ต้องไปแต่งแล้วงานแต่งก็ตายไม่แต่งก็ตายอย่างนั้นแต่งอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่เดียวเปลี่ยนกายแสนสบายไม่มีทุกข์อยู่สองคลองทุกข์ไม่สบายมีแต่ทุกข์พูดมันไปอย่างนั้นเลยเขียนไว้เลยโครงนี้เขียนมันไว้เลยประกาศไว้เลยอยู่เดียวเปลี่ยนกายแสนเนี่ยตัวใหญ่ๆนู่นมันก็ป้ายน่ะอยู่เดียวเปลี่ยนกายแสนสบายไม่มีทุกข์อยู่สองคลองทุกข์ไม่สบายมีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ไปเลยทุกข์ลูกทุกข์หลานทุกข์เลี้ยงทุกข์อะไรไปเลยเขียนมันตลอดๆสติดีนี่หว่าทำไมนักเรียนนักเรียนมาขนาดปริญญาปริญญาอะไรไม่มีหัวในความคิดเตอร์ออกมาให้เลยมีแต่หลวงพ่อโปสีนึกประดิษฐ์ว่าไงอ่ะดีไหมโพงนี้ดีไหมอือเรียนดีเอาไปเขียนเออ อยู่เดียวเสียกายแสนสบายไม่มีทุกข์อยู่สองกองทุกข์มีแต่ไม่สบายมีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์หวานทุกข์เห็นด้วยเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ปานีมานั่นน่ะอ่านดูที่ไม่เอาแล้วอ่านวางไว้ทุกข์ยึดสมบัติพัสดารเป็นเศษสุรกายไปเลยโอ้โหแก่ไว้จริงๆธรรมะพุทธเจ้ายอดนะเนี่ยเขามาปล่อยแล้วไอ้ดำดำเอ้าเอาแล้วได้เวลาแล้วนี่ที่อยู่ข้างถ้าเห็นเป็นไงอ่ะคานมา